สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอภิเดชมาธพงศ์ครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามประสบการณ์ความหลอนสยองขวัญที่มากับของมือสองแต่จริงๆแล้วของมือสองอาจจะไม่ได้มีเรื่องน่ากลัวแบบนี้ตามติดมาทุกชิ้นนะครับแต่คุณนกครับเธอเลือกที่จะเก็บความหลอนความสยองขวัญเอาไว้กับตัวน่าแปลกมากเดี๋ยวเราไปติดตามฟังพร้อมกันครับว่าความน่าสะพรึงกลัวความหลอนที่เธอเล่าเนี่ยคืออะไรแล้วของมือสองที่ว่านั้นคืออะไรฟังพร้อมกันครับ สายของคุณนกนะครับมาอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณนกสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนกฟังอยู่แถวไหน หนูอยู่เพชรบูรณ ์ตอนนี้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหม ใช่ค่ะ นะฮะเป็นคนเพชรบูรณ์เลยหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะ ไปเรียนเที่ยวพักทำงาน อยู่กับแฟนค่ะมาอยู่บ้านแฟน อ๋อเป็นแม่บ้านอยู่ที่นั่นไม่ทำงาน ใช่ค่ะ อ๋อนะฮะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วอากาศวิวทิวทัศน์คงสวยน่าดู ไม่หนาวเลยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อ่ะค่ะ เหรอ ใช่เดี๋ยวยังไม่หนาวเลยแถวนี ้ตอนเช้าเช้าอยู่อำเภอเมืองป่ะหรืออยู่ที่ไหน อำเภอวังโป่งค่ะ วังโป่งนะอำเภอวังโป่งนึกไม่ออกอยู่ตรงไหน ติดอยู่ติดกับ พิจิตรใช่ไหม ใช่ใช่ ติดกับพิจิตรเนาะก็จะเย็นช้ากว่านิดนึงเพราะพิจิตรร้อนวังโป่งอ๋อใช่ขึ้นไปน่าจะอยู่ทางซ้ายโอเคนะฮะประสบการณ์ที่คุณนกจะเล่าให้เพื่อนๆชาวเดอะช็อคฟังในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อยุธยา ใช่ค่ะ เมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นไปเที่ยวหรืออะไรยังไงฮะที่อยุธยา จริงๆทำงานอยู่ที่อยุธยาตั้งนานแล้วนะคะคือตั้งแต่แรกแล้วเพิ่งจะย้ายขึ้นมาอยู่เพชรบูรณ ์อ๋อโอเคนะฮะก็แสดงว่าเป็นที่ทำงานที่อยุธยาเรื่องราวเป็นยังไงครับเชิญครับคุณนก อยากพอดีว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี60หนูอยากได้รถซึ่งมันจริงๆหนูเป็นคนชอบรถสีขาว ค ่ะก็เลยไปดูมือสองกันแต่ว่าไปกับเพื่อนนะคะแฟนไม่ได้ไปด้วยพอไปถึงเต็นท์น่ะมันก็มีรถสีขาวเยอะนะคะแต่มันจะมีสีบอลเทาเนี่ย1คันสีดำ1คันนอกนั้นจะเป็นสีขาวหมดเลยใจหนูที่ไปก็คือยังไงก็ต้องเป็นสีขาวเพราะว่าชอบอะไรเงี้ยค่ ะ เสร็จปุ๊บเขาแบบพาเราดูว่าอันนั้นชอบไหมอันนี้ชอบไหมกลับกลายเป็นว่าหนูไม่ชอบรถสีขาวที่จอดอยู่เลยหนูมาชอบรถคันสีเทาดำก็เลยขอเขาดูนะคะถ้าเป็นมือหนึ่งอ่ะพี่มันจะอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆน่ ะ แต่ที่หนูได้มาราคาแค่480,000เสร็จปุ๊บเขาก็เปิดภายในให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็หนูโอเคอ่ะหนูก็วางเงินจองเลยแต่หนูติดปัญหาตรงที่ว่าหนูยังมีส่งรถอีก2คัน oh. รถยนต์ ค่ะแล้วเขาก็บอกกับหนูบอกว่ามีคนมาทำสัญญาแล้วอ่ะ5คนกับคันเนี้ย ไม่มีใครผ่านสักคนเลย หนูก็บอกว่าเนี่ยภาระที่หนูต้องส่งมันต้องโชว์อยู่แล้วหนูก็กลัวว่ามันจะไม่ผ่านเหมือนกัน เพราะว่าภาระมันมากกว่าเงินเดือนนะคะพี่ เสร็จเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลองทำเรื่องก่อนแล้วกันนะ ก็ทำเรื่องสรุปแล้วคือหนูก็ได้รถอ่ะ ไ ฟแนนซ์ก็โทรมาบอกว่าผ่านพี่หนูเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกแล้วนะเพราะว่าภาระหนี้สินมันเยอะขนาดนี้ทำไมคุณถึงอนุมัติได้อะไรอย่างเงี้ยเขาคงอยากอยู่กับเราความคิดหนูนะรถคงอยากอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บไปรับรถมาได้2-3วันนะคะหนูเองอ่ะรู้สึกว่าคันนี้หนูเป็นคนใช้แต่2คันที่หนูออกมาเป็นแฟนใช้ใช่ไหมคะ หนูก็จะอยู่กับเขาอ่ะจะคอยดูเขาว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือครั้งแรกที่หนูเห็นเลยคือหนูไปกินข้าวกับแฟนตอนประมาณ2 ทุ่ม แฟนก็เลิกงานมาก็พากันไปกินข้าวรถหนูจะจอดอยู่กับที่นึกออกไหมมันต้องจอดอยู่กับข้างฟุตบาทใช่ไหมคะ พอมันแล้วพอมีรถวิ่งส่องเข้ามาเราจะเห็นภายในรถเราหมดเลย ไฟมันสาดเข้ามาอย่างเงี้ยนะ ใช่แล้วหนูก็เห็นว่ามีผู้ชายอ่ะนั่งอยู่เบาะคนขับก็สะกิดแฟนดูว่าทำไมเห็นผู้ชายนั่งอยู่ในรถอ่ะ แฟนก็หันไปคือหันไปนะพี่รถมันเลยไปแล้วอ่ะ เขาก็ จะไม่เห็นแล้ว ใช่ เสร็จปุ๊บหนูก็เลยบอกว่ามันเห็นจริงนะเขาก็บอกว่าเบาะรถไงคือแฟนหนูว่าฟังรายการพี่ย้อนหลังแบบฟังตลอดเลยนะแต่เขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลย โอเค เขาไม่เคยเชื่อเลยแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็มาบอกกับหนูว่าหนูอมโนมันก็คือบอกคนขับไงทำไมจะต้องแบบคิดไปขนาดนั้นหนูก็เลยตั้งสติกับตัวเองว่าถ้ามีรถส่องมาอีกอ่ะหนูจะสังเกตให้ดีเลยว่าคนกับเบาะมันนั่งติดกันไหมเสร็จปุ๊บก็มีรถผ่านจริงๆพี่หนูเห็นผู้ชายนั่งโดยที่เขาไม่ได้อิงเบาะซึ่งมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าอันไหนเบาะอันไหนคนพอเสร็จปุ๊บ คือเห็นนี่เห็นชัดเลยหรือว่าเห็น ชัดเลยค่ะพี่เห็นชัดมากเลยแหละแล้วเป็นคนเหมือนกับว่าเป็นผู้ชายที่ตัดผมรองทรงสูงนะพี ่ แต่เขาไม่ได้มองใครเลยนอกจากมองไปข้างหน้าเสร็จปุ๊บหนูก็บอกกับแฟนว่าเนี่ยเห็นไหมหันมารอบที่สองก็เหมือนเดิมพี่รถมันก็เลยไปแล้วแฟนก็ไม่เห็นเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บหนูก็คิดว่าก็คงไม่เขาคงไม่เห็นแล้วแหละแฟนหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้ารถมานะจะคอยมองเลยนะก็คือพอมาอีกมันก็ไม่มีแล้วคือเหมือนเขาไม่ได้อยากให้แฟนเราเห็นนะพอนั่นปุ๊บก็กลับบ้านกลับมาตอนช่วงสักระยะมันก็ไม่นานนะพี่หนูก็ขับรถไปหาแม ่ พอเสร็จปุ๊บแม่ก็เริ่มทักแล้วว่าทำไมรู้สึกว่ารถคันนี้มันดูเศร้าๆเนาะหนูก็รู้สึกอย่างนั้นพี่รถจอดอยู่เฉยๆแต่เวลาเรามองรถเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเหงาเขาแบบมันเหมือนมันเศร้าอ่ะมันหดหู อ ่ะ ครับ หนูแม่ก็บอกว่าเนี่ยมันทำบุญบ้างไหมแบบพาเขาไปทำบุญไหมแบบเจิมไหมอะไรอย่างเง ี้ ยหนูก็บอกว่าหนูไม่เชื่อเรื่องนี้ว่าจะต้องมาเจิมรถคนจะขับดีไม่ดีมันอยู่ที่เราหนูก็พูดแบบนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าก็งั้นก็บั่นทำบุญบ้างนะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะคะแม่แล้วเสร็จปุ๊บหนูก็บอกว่ามันมืดแล้วสองทุ่มแล้วหนูก็บอกงี้แม่อยู่กรุงเทพนะคะเขาต้องขับรถกลับวิทยาหนูบอกว่ากลับบ้านก่อนนะแค่สิ้นคำพูดนั้นนะพี่ประตูรถหนูปิดอย่างปึ้งเลยนะทั้งๆที่มันไม่มีอะไรเปิดอ่ะแต่มันเหมือนเสียงประตูรถปิด เส ร็จปุ๊บทุกคน คือประตูรถคือได้ยินเสียงเหมือนประตูรถปิดแต่จริงๆแล้วรถคุณไม่ได้เปิดประตูไว้ ไม่ได้เปิดประตูเลยเพราะแล้วรถอ่ะมันก็ล็อกไว้ด้วยทุกคนก็หันมามองหน้าแฟนหนูก็เริ่มแบบเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยเขากลัวนะคะแต่เขาไม่เชื่อพี่เขาก็แบบเอ้ยเสียงอะไรหล่นหรือเปล่าเขาก็พยายามจะบอกว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บหนูก็บอกมันก็กลับเถอะมันใจหนูไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นมาหนูก็คิดว่าทำบุญก็คงจบก ็ คงไม่มีอะไรแต่หนูเองอ่ะพี่หนูบอกก่อนนะว่าป้ายทะเบียนรถคันนี้ตอนแรกเริ่มเลยคือมาจากภูเก็ต ฮะทะเบียนมาจากภูเก ็ตใช่พอมาอยู่กับหนูคือมันก็ต้องโอนมันเป็นของอยุธยานะคะป้ายก็จะเป็นของอยุธยาเสร็จปุ๊บความรู้สึกหนูอ่ะหนูมองว่าผู้ชายคนนี้เหมือนคนใต ้เราเริ่มคิดเราก็ผูกเรื่องละอ่ะ ใช่หนูก็เลยคิดว่าเนี่ยแล้วรถมันมาจากใต้ด้วยมันน่าจะใช่แล้วความคิดหนูนะเสร็จปุ๊บที่ไปรับพี่สาวจากกรุงเทพมาอยุธยาพี่สาวบอกว่าเขาก็โวยวายขึ้นมานะพี่เขานั่งเบาะหลังเน า ะคู่น่าจะเป็นหนูกับแฟนเป็นคนขับเขานั่งหลังเขาก็บอกว่าจอดรถเลยจอดรถเดี๋ยวนี้ทีนี้แฟนหนูก็ตีไฟเลี้ยวจอดแล้วบอกว่ามีอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ไปต่อแล้วนะขับไปกันสองคนได้เลยนี่ก็เลยถามว่าเป็นอะไรหนูก็ถามไม่เป็นอะไรเขาบอกว่ามองเห็นจากกระจกที่มองหลังอ่ะคนขับไม่ใช่แฟนหนู เ ป็นผู้ชายผิวเข้มตัดรองทรงก็คือไม่ใช่แฟนหนู คือคนเดียวกับที่คุณเห็นในเงาตอนนั่งกินข้าว ใช่แต่หนูไม่เคยเล่าให้ใครฟังนอกจากแฟนหนูนะเสร็จปุ๊บเราก็จอดให้พี่สาวเราลงคือยังไงพี่สาวเราก็ไม่ไปกับเราแล้วอ่ะเขาไม่ยอมไปเด็ดขาดพอก็จอดให้ลงแล้วก็เจอกันที่ยุทธยานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมขึ้นจริงๆพี่พอกลับมายุทธยาเขาก็พูดคำเดียวว่าเขาเห็นจริงๆเขาเห็นเป็นผู้ชายลักษณะแบบนี้ผิวเข้มๆนะทำไมมันเหมือนคนใต้นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เริ่มแบบเห็นไหมหนูก็มาคุยกับแฟนนะเห็นไหมว่าเนี่ยเห็นจริงๆไม่ใช่คนเดียวด้วยเห็นไหมอะไรเงี้ยเขาก็ยังมองว่า มโนอ่ะเหมือนแบบคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บพี่ที่พีคเลยคือหนูอ่ะขับรถไปทำงานขับรถไปทำงานแล้วเพื่อนอ่ะก็จะมาถามตลอดเลยทำไมแฟนเราอ่ะไม่เปิดแบบไม่สตาร์ทรถไปนั่งอยู่ในรถไม่ร้อนหรอมารอรับอ่ะ โอ้แสดงว่ามีคนเห็นเออ พี่ที่ว่าที่ที่ทำงานหนูอ่ะหนูทำงานห้างเน า ะแล้วหนูจะจอดรถแบบอยู่ตรงทางเข้าออกพนักงานอยู่แล้วคือซึ่งถ้าใครผ่านไปผ่านมามันต้องเห็นรถหนูอยู่แล้วอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็มองเขาก็จะเห็นกันอยู่แล้วว่าเออเนี่ยรถเราจะจอดตรงนี้ประจำอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นว่าแฟนเนี่ยมานั่งรอรับแล้วไม่ยอมสตาร์ทรถอ่ ะ กระจกก็ไม่เปิดอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บหนูก็คิดตอนแรกอ่ะพี่หนูรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรกับหนูถูกปะเพราะหนูเห็นแล้วแต่หนูก็พยายามคิดว่าเขาอาจจะมาอำก็ได้อาจจะไม่ได้เห็นเราอาจจะแซวเล่นไปงั้นแหละเพราะว่าเขาก็รู้จักแฟนเราเขาแฟนเราก็ทำงานห้างเหมือนกันแต่คนละที่อะไรเงี้ยเขาล่าสุดที่ว่าเห็นแบบพีคเลยคือหนูอ่ะขับรถมาเพื่อที่จะแบบเลิกงานนะพี่ห้าโมงเย็นเนาะขับรถมาเพื่อที่จะบอกเขาว่าเออตอกบัตรนะบอกหัวหน้าว่ากลับบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยน้องคนนึงก็เดินเข้าไปที่รถเดินเข้าไปที่รถเขาก็เหมือนกับว่าไปเคาะกระจกคุยด้วยอะค่ะพี่เคาะกระจกคุยด้วยแล้วก็ คุยกับใคร คุยกับคนในรถเป็นเขาคิดว่าเป็นแฟนนก อ๋ออ่ ะเสร็จปุ๊บเขาก็คุยแล้วก็ไม่ยอมเปิดอ่ะแต่ตอนนั้นน่ะหนูสตาร์ทรถเพื่อที่หนูจะกลับแล้วนะคะพี่ไม่ใช่ว่าดับรถก็สตาร์ทรถไว้แต่เขาก็ไปเคาะประตูแล้วก็คุยสรุปคือเขาก็เดินกลับมาหาหนูเขาบอกว่าทำไมแฟนพี่ไม่คุยกับหนู โอ้นี่แสดงว่าเห็นระยะประชิดเลยนะ พี่ก็เขาไปเคาะกระจกรถอ่ะ เ ขาก็เคาะกระจกรถแล้วเขาคุยเขายืนตรงนั้นเลยอ่ะคือหนูก็เห็นนะตอนที่เขาเคาะอ่ะแต่หนูไม่รู้ว่าเขาอ่ะทำอะไรคือเราไม่ได้สนใจว่าเออเห็นเขาเดินไปที่รถแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาไปคุยเขาก็ไปเคาะแล้วเขาก็คุยแป๊บนึงมั้งพี่แล้วเขาก็เดินกลับเข้ามาหาหนูบอกว่าพี่แฟนพี่ไม่คุยกับหนูหนูก็บอกว่าแฟนพี่อยู่ที่ไหนหรอหนูก็ถามเขาไปอย่างนี้เขาบอกก็เนี่ยหนูไปยืนคุยตรงกระจกรถเขาไม่มองหนูด้วยซ้ำเขาพูดแบบนี้ในนาทีเขาไม่มองหนูเลยไม่มองเลยพี่หนูก็บอกว่าอ้าวลักษณะเป็นยังไงหนูก็แกล้งถามก็หนูก็เหมือนตัดรองทรงสูงสูงตัวใหญ่ๆหน่อยนะพี ่ oh. แต่เขาไม่มองหนูนะเขาไม่คุยกับหนูอ่ะหนูก็เลยบอกว่าอ๋อตั้งแต่เช้าเนี่ยขับรถมาคนเดียวแล้วเนี่ยกำลังจะกลับบ้าน แล้วหนูก็เดินไปแล้วหนูก็เปิดประตูเนี่ยมีใครไหมแค่นั้นแหละพี่เขาก็แบบว่าเขาก็แบบไม่ใช่แล้วอะไรเหมือนเขาก็โวยวายหุยพี่มันขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ย หนูก็บอกว่าเออเห็นคนเดียวกันเลยหนูก็บอกเนี่ยว่าใช่หนูเห็นแล้วเห็นอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วหนูก็บอกกับเขานะคะว่าเห็นเงี้ยมาหลายครั้งแล้วในความฝันเขาก็มาซึ่งในความฝันน่ะมันก็เป็นคนเดียวกันกับที่หนูเห็นหนูก็ยิ่งชัดเจนว่าหนูไม่ได้มโนเสร็จปุ๊บเพื่อนก็เริ่มแบบลือกันหนาหูแล้วที่ทำงานน่ะว่ารถหนูมีผีอะไรอย่างเงี้ยพี ่ครับ เพื่อนก็เลยชวนไปดูหมอดู เดี๋ยวนะเบรกไว้ตรงนี้ก่อนไปดูหมอดูนะตอนคุณฝันคุณเคยฝันด้วยเหรอ เคยฝันค่ะ ฝันว่าไง ฝันแค่เขามาหาเหมือนเขาพี่หนูพูดตรงๆเหมือนเขารักหนูอะเหมือนเขาอยากอยู่กับหนูอะหนูพูดจริงๆเหม ือนในฝันนะในฝันนะโอเค เขามาแบบทนุถนอมมากนะไม่ได้มาหลอกมาหลอนไม่ได้มาแบบทำให้กลัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขามาดีกับหนูมากเพราะเสร็จปุ๊บหนูก็ชวนกันไปหาหมอดูไปกันนะ3คนเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะพี ่ หนูเป็นคนขับเลี้ยวเข้าบ้านหมอดูอ่ะเราไม่ได้นัดไม่ได้อะไรเลยนะคะกะว่าเจอก็เจอไม่เจอก็ไปที่อื่นอย่างเงี้ยค่ ะ ก็ขับรถเข้าไปจอดปุ๊บหมอดูเขาบอกว่าอ้าวมากัน3คนเหรอลูกหนูก็บอกว่ามา3คนค่ะอ้าวทำไมเห็น4เหมือนมีผู้ชายอยู่คนนึงที่นั่งมาในรถหนูก็แบบไม่อยากกระตุกตากันนะคะพี่เพราะเราจะมาดูเรื่องนี้ด้วยหนูก็เลยบอกว่าตาฝาดเปล่ากระเทยหรือเปล่ามามันมีแต่ผู้หญิงหนูก็เลยพูดไปแค่นี ้ เสร็จปุ๊บเขาก็ดูคนอื่นไปก่อนเนาะดูหนูคนสุดท้ายเลยนะเขาก็ถามหนูขึ้นมาว่าเราจะมาดูเรื่องรถใช่ไห ม หนูก็บอกว่าใช่เขาบอกว่าเนี่ยเหมือนเขามาบอกพี่แล้วแหละว่าเราจะมาดูเรื่องนี ้ บอกว่าพี่เห็นเหรอเขามาหาเหรอเขาบอกว่าใช่สื่อสารกันได้อะไรประมาณเนี้ยใจหนูตอนแรกอ่ะหนูก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะพี ่ ต่เขาก็บอกรูปพรรณสันฐานมาว่าเนี่ยเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายเหมือนจะออกทางใต้ๆหน่อยเขาเข้มๆเนาะเขาตัดรองทรงยาวแต่เขาอายุ30ปลายๆแล้วนะหนูก็ยิ่งรู้สึกว่ามันชัดเจนอ่ะพี่เสร็จปุ๊บหนูก็บอกว่าอาถ้าอย่างนั้นน่ะพี่ลองพูดหน่อยได้มั้ยว่าเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยเขารักรถคันนี้มากแล้วเขาอยากให้เราด้วยรถคันเนี้ยทำเรื่องหลายคนแล้วไม่ผ่านไม่ใช่เหรอเขาพูดกับหนูอย่างนี้นะพี ่เออซึ่งตรงหมดเลย ใช่หนูก็เลยบอกว่าใช่ทำเรื่อง5คนไฟแนนซ์บอกอย่างนั้นนะคะหนูก็พูดอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเรารู้ไหมว่าเขาไม่ชอบแฟนเราเลยนะหนูก็บอกว่าเอ้ยเรารู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสังเกตไหมว่าแฟนเราเอารถไปใช้อ่ะมีแต่เรื่องมันก็เรื่องจริงนะพี่แฟนหนูเอารถไปใช้อ่ะขับรถชนฟุตบาทโดนเขาถอยมาชนแล้วก็กระจกหักแล้วก็หมาจอดอยู่ดีหมาก็มาตะกุยกระจังหน้ารถพังอย่างเงี้ยคือมีเป็นเรื่องอะค่ ะ แล้วเขาก็บอกว่าอย่าให้แฟนอะขับรถไปไหนไกลๆนะเพราะว่าเขาเอาถึงตาย โอ้ตาย คือห้ามยุ่งกับรถคันนี้เลยคือถ้าขับต้องมีเรานั่งด้วยนะทีนี้หนูก็เริ่มรู้สึกแบบก็รู้สึกดีขึ้นมานิดนึงว่าเขามาดีอะไรอย่างเงี้ยนะค ะ มาดีกับหนูอะเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเขารู้ไหมอยากรู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรเสียทีนี้หนูอ่ะมาเอะใจแวบหนึ่งเลยพี่ที่เขาพูดขึ้นมาหนูอ่ะจะเป็นคนที่ล้างรถเองจะไม่เข้าคาแคร ์ หนูจะสังเกตตลอดยิ่งตอนที่พระอาทิตย์มันส่องอ่ะหนูจะเห็นชัดเจนเลยว่าประตูฝั่งคนขับมันคนละสีกับรถ รถทำสีมาประตูโดนชนอย่างนั้น ถูกพี ่ หนูพูดแล้วหนูคนรู้แต่ว่าพี่เขยหนูมาดูหน้ารถอ่ะข้างหน้าน่ะมันไม่ได้ยุบมาถึงเครื่องอ่ะพี ่ครับ คือมันโอเคแต่หนูก็ว่ามันก็โอเคนะแต่พอหนูมาดูอ่ะประตูมันคนละสีชัดเจนมากแต่ถ้าพี่ไม่สังเกตมันก็จะแบบสีกลมกลืนแต่ว่าถ้ามีแสงส่องเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเข้มกับกลางอ่ะพี่พอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ตายคาที่เลยนะ เขาโดนชนฝั่งประตูคนขับ oh. แล้วมันตรงกับที่หนูรู้สึกว่ามันแตกอ่ะ ประตูมันคนละสี ใช่เขาบอกว่าเนี่ย เพราะว่าประตูคนละสีเนี่ยเราเห็นมาก่อนหน้าแล้วว่าประตูมันโดนชนมาจนกระทั่งหมอดูมาทักบอกคลี่คลายว่า ว่าเขาโดนชนตรงประตูฝั่งเขาโดนชนฝั่งคนขับแล้วเขาก็ตายคาพวงมาลัยเลยแล้วเขาก็เปิดประตูรถหนูตอนนั้นอ่ะเขายังไม่ได้เข้ามาดูรถหนูนะคะหมอดูอ่ะทีนี้เขาพูดเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าขอดูในรถหน่อยได้ไหมหนูก็บอกว่าได้ค่ะเขาก็เปิดประตูปุ๊บเขาชี้เลยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นรอยออกอันใหม่ตรงนี้ไหมมันใหม่ๆเลยนะแต่ว่าเขาโดนชนอย่างที่เขาบอกจริง ๆ มันหนูอะขับรถมาหนูไม่เคยได้สังเกตเลยพี่จนเขาเปิดให้หนูดูหนูถึงสังเกตว่าเออจริงมันออกใหม่เลยพี่เป็นรอยออกรอยพ่นใหม่ ตรงไหน ตรงพอพี่เปิดประตูออกมามันจะมีเหล็กดามระหว่างประตูที่เราเปิดอะพี่ข้างหน้าเลยติดกับกระจังหน้ารถติดเลยพี่เลยพวงมาลัยถัดลงมาหน่อยนึงอะมันจะมีเหล็กอันหนึ่งที่เป็นค้ำไว้อ่ะเหล็กตัวนั้นนะคะโดนออกใหม่เลยออกแล้วก็พ่นสีใหม่แล้วเสร็จปุ๊บเขาก็บอกกับหนูว่าขอเข้าไปนั่งได้ไหมหนูก็บอกว่าได้เขาก็นั่งอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเรานั่งอ่ะเราเคยได้กลิ่นคาวเลือดบ้างไห ม ทำไมเขามานั่งเขารู้สึกว่ากลิ่นคาวเหม็นมากจนเขานั่งไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะอยากจะเข้าไปคุยด้วยแต่เขาคุยไม่ไหวแล้วนะเขาเหม็นหนูก็บอกว่าหนูไม่เหม็นนะผิดกับความรู้สึกหนูครั้งแรกที่หนูเปิดประตูรถครั้งแรกที่เขาให้หนูดูเลยหนูรู้สึกว่ารถคันนี้หอมมากเลยหนูไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้จากรถคันไหนมาเลยอะแล้วหนูก็ไม่เคยได้กลิ่นอีกเลยตั้งแต่ครั้งนั้น อ ะเขาก็บอกว่าไม่พี่อยากขอดูหน้ารถหน่อยได้ไหมเปิดฝากระโปรงหน่อยได้ไหมเขาก็พูดประมาณนี้นะหนูก็บอกว่าได้ค่ะพี่เปิดได้เลยหนูก็งัดแล้วก็ให้เขาไปเปิดพี่เชื่อไหมว่าเปิดกัน3คนยังไงก็เปิดไม่ออก ยังไงก็เปิดไม่ออกหนูก็บอกว่าเขาก็พูดกับหนูว่าหรือว่าเขาไม่อยากให้ดูหนูก็บอกว่าหนูไม่รู้แต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูลองเปิดให้พอหนูเปิดให้ก็คือเปิดออกเขาก็บอกอ้าวแล้วเนี่ยเปิดกันทั้งสามคนเปิดไม่ออกแปลว่าเขาไม่อยากให้ใครมาแตะต้องรถคันนี้เลยง ั้ นปิดเลยนะไม่ดูเขาพูดแบบนี้เลยพอเสร็จหนูก็เริ่มรู้สึกว่าเขาคงมากับดีกับหนูอ่ะเขาคงแบบช่วยเหลือหนูพอกลับมาบ้านจากที่หนูรู้สึกว่าหนูกลัวนะคะพี่กลายเป็นว่าหนูไม่กลัวเลยแล้วหนูก็จะคุยกับเขาตลอดว่าวันนี้หนูเป็นยังไงหนูรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเหมือนหนูก็ระบายให้เขาฟังอะไรเงี้ยแล้วพี่เชื่อไหมว่าหนูถูกหวยกับรถคันนี้แบบเรื่อยๆมาตลอดเลยอ่ะ3223งวดที่แล้วก็คือก็ออกทะเบียนรถหนู แล้วงวดนี ้งวดนี้มันไม่มีเลขทะเบียนรถหนูออกมาค่ะพี ่ ไม่มีเลยแต่ก็ถูกกับเขาบ่อย แล้ว บางทีเขาก็มาเข้าฝันอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ย แล้วทุกวันนี้คุณก็ยังใช้คันนี้อยู่ถูกไหม ถูกค่ะคันนี้ก็ยังหนูก็ยังเป็นคนใช้หนูซื้อมาใหม่หนูก็ยังให้แฟนหนูใช้อีกคันใหม ่ คันนี้ก็หนูก็ใช้คนเดียว สรุปแล้วเขารถคันนี้คือเจ้าของรถคนเดิมคือคนนั้นคนที่คุณเห็นตั้งแต่2วันแรกจริง ๆใช่พี่แต่ว่าหนูไปสืบประวัตินะ ไปสืบประวัติรถด้วย ใช่ไปสืบกับเจ้าของเต็นท์พอดีว่าเจ้าของเต็นท์ อ ่ะเขาเหมือนกับว่าเขาบอกกับหนูว่าคนเนี้ยเป็นผู้หญิงที่เอามาขายเขาเป็นหมอผู้หญิงคนนี้เป็นหมอแต่เขาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถแฟนเข า ค่ะประมาณนั้นแต่แฟนเขาเสียแล้วหนูก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นแฟนเขาอะค่ะเพราะหนูดูในเล่มอะมันผ่านมามือเดียวจริงๆอะเป็นหนูคนที่สองอะ มันก็น่าจะใช่อะค่ะพี ่ หนูก็เลยคิดว่าเขาคงห่วงรถคันนี้อย่างที่หมอดูบอกเขาคงรักรถคันนี้มากอะ พอมาถึงหนูเขาคงจะถูกชะตาด้วยส่วนหนึ่งนะคะ ก็เลยหนูก็เลยได้มาอยู่กับเขาแล้วขับมาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยแบบชนอะไรเงี้ยก็ไม่มีสำหรับหนูนะคะไม่มีเลย ก็ดี มองว่าเขาก็มาดีกับหนูส่วนหนึ่งนะคะ ก็หมั่นทำบุญให้เขาเนาะ ค่ะแบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงๆหนูฟังเรื่องพวกแบบรถมือสองจากที่คนอื่นเล่าอ่ะบางครั้งหนูก็ยังคิดเลยว่ามันจะเป็นไปได้เหร อ เพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่คิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้แบบชนคนตายที่แบบตายคาที่ความคิดหนูคือถ้าตายคาที่แล้วโดนชนอ่ะรถคงเอามาขายไม่ได้หนูคิดอย่างนั้นจริง ครับผมกำลังจะถามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่ามันประสบอุบัติเหตุโดนชนตรงประตูเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ประตูจุดเดียวล่ะนะถูกไหม ใช่พี่หนู คือพูด มอง เหรอพูดไปเยอะเดี๋ยวคุณนกก็จะหลอนเองไง ไม่อะค่ะพี่ถามหนูอะหนูก็ หนูโอเคกับคันนี้นะไม่กลัวแล้ว ไม่กลัวค่ะ เพราะว่าเอาจริงๆนะคือรถน่าจะถูกคนอื่นชนถูกไหมฮะ ชนเขาชนแบบนั้น ชนเข้ากลางประตูซึ่งตำแหน่งกลางประตูเนี่ยมันไม่น่าจะซ่อมประตูอย่างเดียวอ่ะผมว่ามันน่าจะดุ้งไปทั้งคันน่ะแล้วก็ซ่อมมาแล้วทีนี้อาจจะตัดหัวตัวถังแปะหรือบาบลาในการซ่อมนะดึงก็ยังมีร่องรอยอยู่แล้วคุณนกลองคิดดูสิในทุกวันที่คุณสตาร์ทเครื่องนั่งจับพวงมาลัยนั่นคือตำแหน่งเดียวกันเลยนะ ใช่ค่ะพี่หนูคิดเหมือนกัน เพราะผมเชื่อว่าตั้งแต่คุณรู้ความจริงทั้งหมดเนี่ยคุณก็คงคิดอยู่ในใจแต่คุณก็รู้สึกว่าไม่กลัวแล้วก็รถคันนี้มันโอเคกับคุณในการใช้งานผมว่าคุณก็ใจแข็งอยู่ใจย่อยนะ หนูก็เจอเรื่องพวกนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วหนูโทรมาเล่ามันไม่ใช่เรื่องแรกนะคะเรื่องเนี้ยคือหนูก็เจอกับตัวเองมาตลอดที่หนูโทรมาเล่าหนูก็เลยมองว่า หนูโอเคนะหนูไม่กลัวละอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ เพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดหนูคิดคุณนกคิดแบบนี้มุมหนึ่งก็คือเ เอ้ยคุณมีแบ็กอัพมีกองเชียร์มีคนคุ้มครองอยู่ข้างหลังคนหนึ่งแล้ว ในแง่นั้นใช่ ไหม ใช ่ ใช ่แต่มงคลก็ขวัญวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่เป็นหุ่นพยนต์เป็นอะไรก็ยังกลัวของตัวเองนะก็ยังกลัวผมถามนิดนึงคุณนกแล้วเวลาคุณขับปกติโดยทั่วไปคนทั่วไปเขาก็จะมีวัตถุมงคลอะไรไว้ในรถคุณมีไหม หนูมีแค่หน้ารถหนูมีแค่พระพุทธชินราชเท่านั้น ซึ่งไม่มีปัญหาอะไรคุยเคยสื่อสารกับพี่เจ้าของรถคนเดิมไหมว่าเขาเฮ้ยผมร้อนผมกลัวผม ไม่อะค่ะเขาไม่เคยมาพูดว่านู่นนี่นั่นเลยหนูแล้วหนูเคยฝันเห็นเขาแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวครั้งเดียวที่ฝันเห็นว่าเขามาอยู่ด้วยนะเขาพูดแค่นี ้อืมแล้วคุณบอกว่าไงในฝัน ก็ให้อยู่แล้วดีก็ใช่พี่หนูพูดอย่างนั้น โอ้ เพราะเหมือนกับว่าเขามาบอกคือในความฝันคือเรารู้แล้วว่าเขาคือคนที่อยู่ในรถเราอะ ครับ แล้วเขาแค่มาให้เราเห็นว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยนะ เขาห่วงด้วยนะเขาห่วงรถคันนี ้หนูคิดแบบนั้นค่ะพี่ ประธานโทษ ห่วงรถคันนี ้รถยุโรปอะฮะ ไม่ใช่รถยุโรปค่ะรถญี่ปุ่นแต่มันจะอีกขั้นหนึ่งเลยอ ่ ะ อีกขั้น ไม่ใช่สแตนดาร์ดใช่ค่ะ โอเคเป็นหวือหวานะฟังดูเรียบๆแต่หวือหวาอยู่ในทีแล้วก็โอ้เป็นคนอื่นผมว่าก็ไม่ก็ขายอ่ะไม่กล้าขับอ่ะจริงๆนะ พี่หนูก็พูดประมาณนั้นนะคะว่าทำไมไม่ขาดแบบไปเปลี่ยนคันใหม่ไหมอะไรอย่างเง ี้ ย แต่อย่างว่าเจ้าของคนขับฉันรู้สึกดีมากกับรถคันนี้มันไม่มีปัญหาก็โอเคนะผมว่า หนูก็โอเคค่ะพี่ความรู้สึกหนูไม่ได้กลัวขนาดนั้นทั้งที่หนูรู้ว่าเขาเสียตรงนี้เลยนะตรงพวงมาลัยที่เราขับแล้วที่พี่พูดอ่ะคือหนูแค่คิดว่าก็อย่าให้หนูเป็นอย่างเขาอ่ะคือเขาก็ต้องคอยดูหนูอ่ะ เออหนูคิดว่าหนูมีบอดี้การ์ดส่วนตัวแล้วล่ะกับรถคันนี้ เขาต้องคอยรักษาไม่ให้หนูเกิดเหตุการณ์แบบเขา คุณนกอันนี้จบละโอเคเคลียร์ถามนิดนึงคุณคิดยังไงมีรถตั้งสองคันผ่อนสองคันแล้วคุณยังไปซื้อคันที่สามคันนี้อีกอ่ะ จริงๆนะตอนนี้หนูก็มีมากกว่านั้นเพราะหนูเพิ่งซื้อมาใหม่อีกคันนึง ทำไม หนูแค่หนูตอนแรกเลยคือรถคันแรกน่ะไม่ได้เป็นคนใช้เองก็คือเนี่ยมาทางบ้านใช้แล้วก็แฟนใช้อยู่คันนึงทีนี้หนูก็อยากได้เพิ่ ม หนูก็เลยต้องไปซื้อคันนี้มาพอเสร็จปุ๊บส่งรถคันที่แฟนขับหมดก็มาออกคันใหม ่ หนูแค่มองว่าอยากได้มั้งพี ่ชอบเรื่องรถ ใช่ก็แต่ซื้อแต่ละคันก็คือจะไม่เอายี่ห้อเดียวกันนะคะจะลองขับไปเรื่อยๆว่าอันไหนดีไม่ดีแต่จริงๆรถที่หนูซื้อมาที่ของหนูที่มีประวัติเนี่ยคือหนูว่ามันดีสุดแล้วอะ ฮะโอเคคำถามสุดท้ายคุณนกทะเบียนอะไร 6320 แต่ปัจจุบันนะ ค่ะใช่ค่ะ ทะเบียนเดิม 1637 โอเคขอบคุณมากครับคุณนกพอดีเพื่อนๆชาวเดอะช็อคถามครับ พี่แต่20ก็ออกบ่อย23หนูก็ออกไปแล้ว63ก็ออกบ่อยคือมันก็จะวนอยู่อย่างเง ี้ ยแต่ส่วนมากอ่ะพี่เขาจะมาบอกหนูมากกว่านะ ฮะรบกวนบอกผมด้วยนะ เดี๋ยวนะ อย่าไปคิดอย่างนั้นคุณนกงวดนี้ออกอะไรนะ ออก522กับ81 งวดที่แล้วออกอะไรนะ 223กับ32 มันก็ยังออกแล้วมีบางงวดมันงวดก่อนหน้าข้างบนข้างล่างออกเหมือนกันอีก ใช ่ฉะนั้นแล้วอะไรก็ออกได้ถ้ามีโชคร่วมกัน โอเคครับคุณนกเรื่องสนุกมากน่ากลัวด้วยตื่นเต้นด้วยซาบซึ้งด้วยขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับของบางชิ้นเนี่ยเราไม่ได้เลือกเขานะครับแต่เขานี่แหละเลือกเราครับ เรื่องหลอนๆประสบการณ์หลอนๆความน่าสะพรึงกลัวแบบนี้ที่เราคัดมาเนี่ยยังมีเยอะแยะมากมายเลยครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันกับประสบการณ์หลอนๆเรื่องหน้าครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามที่นี่แหละครับที่